96, no to jest znacząca, znacząca poprawa na lepsze. Niech Bóg troszczy się o Jurlandię. My kłaniamy się nisko naszym odległym braciom, bo jednak, jak to mówił Ernest Bryl, Polacy mają dla Jurlandczyków zawsze jakiś kącik w sercu specjalny. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi była Teresa Stryńska, Piotr Krzyżewski i dr Przemysław Biskup. A ja już żegnam Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Slany. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 maja, minęła 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone znowu dozbroją Ukrainę. Amerykańskie władze ogłosiły kolejny pakiet pomocy. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Hadze z szefem rządu Królestwa Niderlandów, Markiem Rutte. Prawie co trzeci Polak codziennie pali papierosy. E-papierosy wcale nie są zdrowsze. Jest tu szereg substancji i niektóre z nich też mają udowodnione działanie rakotwórcze. Biały Dom ogłosił 39. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, wart 300 milionów dolarów. W skład transzy wchodzi m.in. amunicja do systemów obrony powietrznej Patriot, rakiety AIM-7 i systemy obrony powietrznej Avenger, zapowiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Rosja kontynuuje prowadzenie swojej brutalnej, kompletnie niesprowokowanej wojny przeciwko Ukrainie, przeprowadzając kolejne naloty i bombardowania ukraińskich cywili w całym kraju. W odpowiedzi Stany Zjednoczone będą kontynuować wspieranie Ukrainy i dawać jej rzeczy, których potrzebuje, by lepiej się bronić. Jest to 39. pakiet broni dla Ukrainy od Stanów Zjednoczonych, a łączna wartość dotychczas ogłoszonej pomocy to ponad 37,5 miliarda dolarów. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Hadze z szefem rządu Królestwa Niderlandów, Markiem Rutte. Politycy rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie, zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie oraz posiedzeniu Rady Europejskiej. Przemysław Lis. Rozmowy w Hadze dotyczyły m.in. wewnętrznych spraw Unii Europejskiej. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, Polska nie chce, by Unia Europejska podejmowała decyzję większością kwalifikowaną, ponieważ jednomyślność w Unii pomaga mniejszym krajom, takim jak Polska i Holandia. Polska jednoznacznie uważa, że jednomyślność jest swoistym zaworem bezpieczeństwa, który chroni nas przed dominacją większych, silniejszych państw. Brak jednomyślności to jest właśnie wola silniejszego. Rozmowy dotyczyły także migracji oraz kolejnego pakietu sankcji. Szef polskiego rządu podziękował premierowi Holandii za pomoc udzielaną Ukrainie w związku z agresją Rosji. Mateusz Morawiecki podkreślił też, że droga do rozwoju Europy wiedzie jak najdalej od Rosji. Haga, Przemysław Lis, Polskie Radio. Unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders poinformował, że wysłał do ministra spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka list w sprawie komisji badającej rosyjskie wpływy. Unijny komisarz powiedział podczas debaty w Europarlamencie, że poprosił o dodatkowe informacje dotyczące ustawy powołującej specjalną komisję. Dodał, że Bruksela uważnie przeanalizuje nowe prawo i że już teraz budzi ono obawy co do zgodności z unijnym prawem. Tymczasem niewykluczone, że skład komisji do spraw rosyjskich wpływów zostanie wyłoniony na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Kluby poselskie mają czas na zgłaszanie kandydatów w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów o komisji. Głosowanie nad kandydaturami odbywa się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po upływie tego terminu przypadającego 14 czerwca, mówi poseł PiS Marek Ast. A 13 zdaje się rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, no to może być kwestionowane no z tego względu, że posiedzenie już po prostu się rozpoczęło, a termin jeszcze nie upłynął. Więc może być tak, a być może zostanie zwołane w czerwcu jakieś dodatkowe posiedzenie właśnie po to, aby taką komisję powołać, a jeżeli nie, no to w lipcu. Ugrupowania opozycyjne zapowiedziały, że ich przedstawiciele nie będą brali udziału w pracach komisji, ponieważ dotyczące jej przepisy są ich zdaniem niekonstytucyjne i naruszają zasady demokratycznego państwa prawa. Dziś Światowy Dzień Bez Tytułu. tytoniu. Według danych Polskiej Akademii Nauk 28,8% dorosłych Polaków codziennie pali papierosy. Nie można traktować e-papierosa jako zdrowej alternatywy papierosa tradycyjnego, mówi Renata Bazłada z Oddziału Promocji Zdrowia Lubelskiego Sanepidu. Jest tu szereg substancji i niektóre z nich też mają udowodnione działania rakotwórcze i na całym świecie obserwuje się różne przypadki osób, również młodych, które trafiają do szpitala w ciężkim stanie, duszące się, które posiadają już różne zmiany w płucach, jakieś zwłóknienia, właśnie w wyniku używania e-papierosów. I najczęściej jest to związane z nieumiejętnym używaniem e-papierosów, czyli używaniem zbyt często i nie jako środek pomagający nam walczyć z nałogiem nikotynowym, ale jako środek, po który często młodzież sięga jako po swojego pierwszego papierosa. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Bristolu przeciętny palacz tradycyjnych papierosów żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca. Jeśli chodzi o e-papierosy, to długoterminowe skutki ich palenia wciąż są badane przez naukowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek raczej pogodny, popadać może na północy i na Podhalu. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. 5 minut, a za chwilę 6 po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety, witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnej szlachetnej idei, która narodziła się w Danii. Natomiast w Polsce ktoś podjął próbę jej implementacji. Posłuchajmy, z jakim skutkiem. W Trójce Literackiej zapraszam na kontynuację rozmowy z pisarzem Piotrem Wierzbickim. Pozostaniemy nadal w kręgu warszawskich hoteli. Poznamy też historię pierwszych tego typu przybytków w stolicy. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Reportaż w Trójce. Skorzystali z doświadczeń byłego bezdomnego, duńskiego pastora Hansa Christiana Kofoda i stworzyli pod koniec lat 90. ośrodek dla bezdomnych na warszawskim Targówku. Co z idei pracy z bezdomnymi udało się twórcom tej bursy przenieść z Kopenhagi do Warszawy i dlaczego praca z nimi jest tak trudna? O tym w reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem W tym domu nie pachnie. Leżał pan w rowie czy gdzieś? Prawie nie leżałem, ale miałem taką sytuację, że zasnąłem w metrze. No nie byłem zbyt czysto ubrany. I po prostu ktoś popatrzył na mnie, nawet mnie obudził i włożył mi pieniądze do ręki. To było kilkakrotnie. Nawet człowiek powiedział, włożył mi 100 zł do ręki i powiedział, przepraszam, ale dzisiaj więcej nie mogę. Mam tylko tyle i dał mi 100. Ktoś jeszcze mi tam też dał pieniądze. Ja tylko po prostu spałem. Nawet nie wiem, czy było czuć ode mnie alkohol. Ale po prostu popatrzył na mnie, że miałem brudne spodnie, brudne buty, byłem nieogolony. Moim zdaniem w ten sposób to ludzie tylko i wyłącznie uspokajają swoje sumienie, robiąc nam wielką krzywdę. Ale to... Bo takiemu człowiekowi trzeba pomóc. Trzeba wskazać mu drogę, a nie dawać pieniądze na kolejny alkohol. Ludzie myślą, że wiesz, na przykład kobieta wręczyła 20 zł, powiedziała to na gorącą herbatę. Ale nie wiem, czy ona sobie zdawała sprawę z tego, że ja pierwsza rzecz, którą zrobię, to wyjdę z śródka lokomotywy miejskiej i pójdę do najbliższego sklepu. Wewnątrz pragniemy tej pomocy, ale na zewnątrz odpychamy ją, bo... Bo się boimy. Bo się boimy. Pozamykać wszystkie furtki, tak? To jest dla nas coś strasznego. Reakcji tego człowieka, jak na nas to myśli, to reaguje. No. Bo jak widzę człowieka zarośniętego, brudnego, śmierdzącego, to jest taki dla drugiego, to jest takie odpychające. No jeden pomoże, no, drugi nie. No. Zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy i wstydzimy się. Wstydzimy się tego, żeby, bo zdajemy sobie sprawę, kim jesteśmy, jak wyglądamy. I ten wstyd też powoduje, że no trudno nam tak drugą osobę poprosić o pomoc. Najprościej jest się napić, no to niestety, to jest okrutne, ale taka jest prawda. Jak należy pomagać takim osobom? Wskazywać miejsca. Tak jak to na przykład. Pomóc mu znaleźć taki ośrodek. Przekonać go, że jednak warto być tam, mimo tego, że wymagają od nas tutaj trzeźwości. To jest kronika, którą własnoręcznie założyłem. Kronikę warszawskiej szkoły Kofeda założył Romuald Sadowski w 1998 roku. Stowarzyszenie Samopomocy Bursa imieniem Hansa Christiana Kofeda w Warszawie. Czyli to pan? To jestem ja, a tu jest budynek szkoły Kofeda w Kopenhadze. Za nim jest ogrom tych budynków, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych. Tam to właśnie w Danii pani Małgorzata Kępińska-Jakobsen, Polka, która mieszkała w Danii, która w czasie stanu wojennego zorganizowała Solidarni z Polską pomoc, która wspierała Polaków na wszystkie możliwe sposoby. Ona była tłumaczem przysięgłym Królowej Duńskiej, jednocześnie Duński Komitet Helsiński. To wtedy to ona organizowała takie studyjne wyjazdy dla Polaków. I w ten sposób razem z kilkoma kolegami z tych zakładów poprawczych znaleźliśmy się w Danii. To były lata 90. Po raz pierwszy w tej szkole Kofeda spotkałem się ze zorganizowaną wspaniałą formą wsparcia ludzi w potrzebie. Ludzi bezdomnych, ludzi bezrobotnych, narkomanów, no wszelakiej maści. Tutaj czarno-białe obrazki z życia Kofed w szkole. W Kopenhadze. Zajęcia edukacyjne, które prowadzi nauczyciel zatrudniony w szkole Kofeda. No i tam wystarczyło, żeby 10 osób zebrało się. Takich, którzy chcą być tymi elektrykami. I obowiązkiem dyrektora tej szkoły było zapewnić instruktorów i przyspieszono naukę elektryków. Zespoły muzyczne, młodzieżowe, młodzież uzależniona, tam cały dział młodzieży uzależnionej. Tam jest cały dział, gdzie prowadzą teatr, gdzie obecnie u nas się nazywa to Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie przychodzą osoby samotne, starsze, gdzie mają zorganizowany czas, gdzie również działają twórczo, tam wykonują różnego rodzaju koronkarskie prace, takie czy inne. Tutaj warsztaty stolarskie. To jest właśnie parę zdjęć ze szkoły Kofeda. Co tam nasz kucharz dzisiaj robi? Co to będzie, panie Piotrze? Gołąbki na jutro przygotowuję. Parzenie kapusty. Super. A wszystkie tam te składniki pan ma do tych gołąbków? Wszystko będziemy jutro robić, resztę. Jutro będziemy. Dzisiaj tylko kapusta, tak? Przygotowanie wstępne. Super. Kapustę parzę, żeby się była elastyczna, żeby się dała zwinąć. We wrzątku. Wydaje mi się, w społeczeństwie taki stereotyp funkcjonuje, że o, pijak, a to już na pewno łachudra, łobuz i woda, no, złodziej, bo każdy pijak to złodziej, cytując słowa filmu Barei. Ale to jest, wie pan, tak, taki stereotyp, że o, to już jest margines społeczny, nic dobrego i w ogóle nawet lepiej nie podchodzić i patykiem przez szmatę nie ruszać. Ja bardzo wiele razy się spotkałem z taką reakcją ludzką, jak już stanąłem na nogi oczywiście i komuś mówię, że jestem alkoholikiem, to patrzy na mnie, jakbym był zielony i miał różki. No właśnie ludzie mają ten wpojony ten stereotyp, że alkoholik to już musi być brudny, śmierdzący, zarośnięty i zataczać się i musi być czuć od niego alkohol. Wcale nieprawda. Alkoholik, jak słyszą to słowo, to robią dosłownie przenosi dwa kroki do tyłu. Nawet jeżeli jest trzeźwy, tak? Czyli wyjącym alkoholikiem, nie pijącym. To już jest coś bardzo negatywnego. To słowo. Szukając pracy czy cokolwiek, to raczej się nie przyznajemy do choroby, która nas lęka. Tak, no, bo to jest codzienna praca. To nie jest tak, że myśmy przestali pić i pstryknął palcami i już będziemy prowadzili trzeźwe życie. To jest codzienna, ciężka, mozolna praca nad sobą. A czy chcecie tej pomocy od innych, żeby ktoś was potraktował życzliwie, pomógł ewentualnie w czymś? My nie oczekujemy łaski. Właśnie nie chcemy widzieć, że ktoś nam pomaga z jakichś takich dziwnych takich pobudek. Nie, chcemy być jak normalnego człowieka, a nie jak tego właśnie stereotypowego alkoholika. Tego takiego, o, to już jest alkoholik, to jest coś dziwnego. Nic jego nie będzie. Nic dobrego. Tak, nic dobrego nie będzie. Normalnego człowieka i to już jest dużo. Ale niestety najgorsze właśnie jest to, jak kolega to potwierdził, że tym społeczeństwie stereotyp alkoholika jest męczący. Powinno być tak, że tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś wychodzi z tego, stać się normalnym człowiekiem, to to powinno być jakoś docenione, że człowiek codziennie pracuje ciężko nad sobą. My jesteśmy normalnymi ludźmi. Bo to jest choroba. Jesteśmy bardzo wrażliwi też na czyjeś dobro, czy tam niedobro. I bardzo jesteśmy pomocni. Pyta pan o co? Czy tutaj nic za darmo? A tak w życiu jest, że nic za darmo nie jest nigdzie. To samo i tutaj. No, hasło, piękne, pomoc do samopomocy, no ale trzeba samemu zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. No, żeby polepszyło się w moim życiu, trzeba zainwestować w siebie, próbować zainwestować w siebie. I tego próbujemy ich tutaj uczyć, opiekując się nimi, rozumiejąc ich. Często tragiczne losy, tragiczne sytuacje. Każdy z nich tutaj przeszedł. To w jakiś sposób nie usprawiedliwia, że tam może złe rzeczy jakieś takie czy inne robili, ale to, że się w życiu pogubili, jakaś jest tego przyczyna. No i tutaj próbujemy w jakiś sposób im i pomóc, podnieść się, wskazać drogę, ale za nich tego nie zrobimy. Piotr tutaj akurat to jest jeden z niewielu, który się podjął zrobienia nam pysznego obiadu na dzień jutrzejszy. Panie Piotrze, pan się uczy robić gołąbki, czy już pan umie? Nie, proszę pana, ja umiem. Nie uczę się. Samoukiem jestem. Urodziłem sobie od najmłodszych lat w sumie sam. Trochę pracowałem przy imprezach typu wesela, chrzciny i takie tam. Te gołąbki to już nie pierwszy raz nam Piotr robi i za każdym razem są coraz lepsze. I z czym pan robi? Mięskiem. No wiadomo, sos pomidorowy, do mięska odrobinę ryżu, odrobinę, czyli jednak około 10%, żeby się trzymały. I to w sumie wszystko, żadna filozofia, przyprawy, jak do wszystkiego. No tak, ale jedne są dobre, a drugie nie. Ja zawsze próbuję i dla mnie one są wszystkie świetne i za każdym razem coraz lepsze. Ile godzin już pan dzisiaj przy tych garach? Nie, no dzisiaj to króciutko, około godzinki. Przygotuję sobie na jutro, żeby rano już, że tak powiem, na całego stanąć do pracy. Jutro ile godzin w kuchni? O 6-5. Ale ja też. Żeby tu wziąć mopa i raz, dwa, trzy tutaj ogarnąć temat, dobrze? Ja się nazywam Grzegorz Eliasz i jestem kierownikiem schroniska. Dobra, nie, ja pójdę. Pilnuję, żeby to była, jak to mówią zawsze, higiena. Wszyscy mają się myć, pranie zrobić i być ogoleni. O, i tak to wygląda. Dlatego wiele osób, które po raz pierwszy wchodzi, jak składa relacje z wizyty na Lniane 1, mówi, że tam pachnie, kiedy w większości noclegowni odwrotne wrażenia odnoszą. Także wiele razy to słyszałem, coś takiego. Nie ukrywam, że było na miło. To też jest przepływ informacji, gdzie, jak, gdzie pójść i tak dalej. O, pan Darek. Pan Darek był 4. I niech powie, gdzie jest najlepiej. Tutaj, tu jest najlepszy ośrodek. Byłem 4 ośrodka w Warszawie. I tu mi się najlepiej podoba. Wyżywienie eleganckie. Personel dobry. Pomaga jak może. Koledzy też. Dobrze się żyje. Nie narzekam. Majot 4-gwiazdkowy. Bardzo dobry to jest ośrodek. Najlepszy, jakim byłem. No. A mam ten Wojtek tam siedzi jakby coś, nie? To jest ten taki, co tak przypadł panu bardzo do... Pan Wojtek przyszedł do nas z innego ośrodka. Cierpi na zaburzenia pamięci. I powodem opuszczenia były między innymi próby samobójcze. Nie chciał tam być. Stwierdził, że czas na zmiany i ośrodek Wola na pisemną prośbę zmienił mu miejsce pobytu do nas. U nas już myślę rok, może dwa. Wojciech Pos początki miał bardzo dobre. Mówię o panu. Był pan przedsiębiorcą, tak? Tak. Prowadziłem firmę w Częstochowie. Śmiali się niektórzy, że od zera do milionera, ale tak faktycznie było, bo zacząłem swoją firmę na stoliczku turystycznym. Rozwinąłem ją do poziomu, gdzie miałem już 3 naprawdę dobrze prosperujące stoiska z prasą, papierosami, takimi rzeczami kioskarskimi. Niestety pluć się we wszystko alkohol. Kilka razy straciłem prawo jazdy. Rozwożenie prasy w kolporterze między innymi też było moim źródłem dochodu. No wiadomo, że zanikało na jakiś czas. To zazwyczaj były półroczne okresy. Co się stało? No ja w pewnym momencie straciłem kontrolę w ogóle nad wszystkim. Pracownicy robili co chcieli i firma popadła w bardzo duże długi. Zamknąłem ją z potężnym długiem i wtedy po raz pierwszy pojechałem na terapię alkoholową. Stracił pan firmę kolportażu prasy. Pojechał pan do Włoch do pracy? Najpierw sobie poradziłem i to nawet niektórzy twierdzili, że świetnie. No aż przyszedł moment, że znowu wziął górę alkohol. Znowu była utrata kontroli i on się traci bardzo szybko. W 6 latach wrócił pan z Włoch? Z niczym. Najpierw w początkowym okresie, kiedy tak wszystko dobrze szło. Miałem 3 skutery, wynajmowałem mieszkanie i tak dalej. No, później w ciągu niecałego roku wszystko się ulotniło. No, miałem też i sumkę pieniędzy odłożoną jakąś tam na tak zwaną czarną godzinę. No. Ale cóż. Wrócił pan do Polski z niczym, tak? I co pan robił? Właściwie to mnie mama przywiozła do Polski. Znajoma zgarnęła mnie z ulicy, bo już nie mogła patrzeć na to, jak wyglądam. Zadzwoniła do mamy i przyjechała po mnie mama do Włoch. I spał pan na ulicy? Tak. Tak, akurat to był okres wiosenno-letni, więc Sycylia ma swój specyficzny klimat, to spokojnie da się. Pani Margareta Kępińska razem z dyrektorem Björkę zadeklarowali w imieniu Duńczyków ze szkoły Kofeda gotowość utworzenia takiej filii szkoły w Polsce. I kiedy wróciliśmy do Polski, ja z panem Wojtkiem Jotką razem zaczęliśmy poszukiwania. To był wieloletni wizytator Ministerstwa Sprawiedliwości do spraw nieletnich, a później kolega mój w pracy, kiedy ja byłem dyrektorem, wychowawcą w zakładzie poprawczym w Falenicy. Zwiedzaliśmy gabinety wszystkich burmistrzów w Warszawie, ale kiedy mówiliśmy, że poszukujemy jakiejś wolnej przestrzeni, czy jakieś budynki opuszczone, a multo mi wtedy było, bo padały zakłady produkcyjne, zamykano szkoły, no to no my tutaj nie mamy, dobre to jest, no ale odczytywaliśmy w myślach, że najlepiej, ale nie u nas, po co nam ta hołota, narkomani tutaj potrzebni. Szczytem wszystkiego było jedna z dzielnic. Dowiedzieliśmy się, że jest opuszczona szkoła zawodowa. Idealna była dla nas. Miały pomieszczenia internatowe, pomieszczenia na pracownie, które można byłoby tam stworzyć, stolarnie czy tam jakieś inne pracownie. Obiekt się nadawał wspaniale na taką planowaną przez nas placówkę. Udało się nam dotrzeć do radnych tej dzielnicy i trochę groteskowo to wszystko wygląda. Ci radni jak najbardziej są gotowi rozmawiać, że nam to szkołę chcą przekazać. No i umówiliśmy się w mieszkaniu prywatnym. Przyszło 4 tych działaczy miejscowych, radnych. No i ci panowie na dzień dobry, bez ogródka, poinformowali nas, że przekażą nam ten budynek, jeśli damy im na rękę 20 tysięcy złotych, mówiąc wprost, dajcie łapówkę 20 tysięcy, sprawa jest załatwiona. No ręce nam opadły, zakończyliśmy wizytę, podziękowaliśmy, bo nie dojrze, czyniliśmy to społecznie. Ale nie będziemy dochodzić, nie, jaka to tak dzielnica i jaka to budynek. W każdym bądź razie los zrządził, że nasze drogi zeszły się z panem Kazimierzem Kurkiem. Był wtedy wiceburmistrzem dzielnicy Warszawa Targówek i okazało się, że przy ulicy Lnianej tu są upustoszałe już pomieszczenia PGR-u, Rudno, gdzie zarządza nimi doktor Waldemar Rolewski, wspaniały człowiek, społecznik, który podszedł do zrozumienia, co chcemy robić i użyczył nam tych obiektów. I tak znaleźliśmy się przy ulicy Lnianej 1. Były tutaj protesty mieszkańców okolicznych domów, ponieważ dowiedzieli się, że tworzymy tutaj jakiś ośrodek pomocy także i dla bezdomnych. W wtedy głośne były zdarzenia związane z Markiem Kotańskim i protestami, które były na terenie kraju przeciwko lokalizacji ich tam pomieszczeń. Tak samo było i tutaj. No, narkomanów tutaj nie mieliśmy. Mieliśmy tutaj przede wszystkim ludzi, którzy mieli problemy z alkoholem, to znaczy z alkoholikami, trzeźwymi alkoholikami, dlatego że u nas pić nie można i na terenie Bursy jest to niedozwolone. Chodźcie, chłopaki, to chociaż przy panu. Ja już swoje powiedziałem. Pani Ania, pan Nasienkiewicz? Opiekuje się nami. Przypomina nam o wielu ważnych rzeczach. Nie bardzo chcą rozmawiać, ale przychodzą tak po trzech. Bo ludzie bezdomni są ludzie uzależnieni od alkoholu, tak? Mamy tutaj nic, żeby się wspierać razem w tym, tak? W tym niepiciu, w tym nawet jak wyjdą stąd, żeby nie pili. Czy potrzebny nam jest drugi alkoholik do trzeźwienia? Czy alkoholiczka, no mogę być ja. Nie, no pewnie tak, na pewno, bo możesz podzielić się tymi swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą na ten temat. Jak to wygląda, jak wygląda wychodzenie z tego nałogu? Wiecie, że nikt w życiu, żaden zdrowy człowiek nie zrozumie naszej choroby? Nie jest w stanie nas tak zrozumieć, jak drugi alkoholik, który przez to przeszedł i który zna wasze... Który wie, jak postępować, no. Ja nawet wiem, jak ty myślisz, tak? Bo ja myślałam tak samo, tak? Czyli tylko i wyłącznie ten drugi alkoholik. Jak już wypijemy tą herbatę. Ja myślę o alkoholu nieraz. Mam, no. To takie korci mnie. Ale nie chcę znowu stracić się od środka, no. To mnie trzyma. To jest mój 11 ośrodek. I jest nas tutaj 20 parę osób. To jest trapiony pomysł. Ośrodki nie powinny być wielkie. Tutaj każdy z pracowników o nas niemal wszystko wie. O naszym bieżącym życiu, o naszych bieżących potrzebach. Każdy z kadry wszystko wie. Każdy nas kojarzy z twarzy, imienia, nazwiska, z tego, jaki mamy obecnie status, czy jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni, czy dostajemy jakiś zasiłek i tak dalej, i tak dalej. A to są rzeczy ważne. Ja mam pourazowy zespół amnestyczny i często zapominam o kwestiach istotnych właściwie dla mnie, bo chodzi o przyjmowanie leków, o wykupienie recept i tak dalej. Mam tą pomoc od kadry tutaj i wszyscy mnie traktują takiego, jakim jestem, a nie takiego, jakby oni chcieli, żebym był. I to jest super. To jest naprawdę olbrzymia pomoc. I tutaj można odzyskać wiarę w to, że jest się człowiekiem. Nie tylko nazwiskiem w rubryczce. Duńczycy dali pieniądze? Na mnie nie przekazali pieniędzy bezpośrednio. To były przekazywane na jakie materiały, na wykonanie jakichś tam części robót takich. To, ale głównie nasi sami uczniowie wykonywali. Mieszkali to w tej budzie takiej narzędziowej. To był murarz, który obstawiał okna. No, te okna, jeżeli dobrze pamiętam, nam Duńczycy właśnie kupili. Ale same prace to wykonywali sami podopieczni. Murarskie, elektryczne, tynkarskie. Każdy coś zrobił nowego, powstawał no, to, co pan widzi tutaj w dniu dzisiejszym. Przez wiele lat, początkowo, oni tu byli sami. Bo myśmy nie mieli pieniędzy na kadrę. To były pieniądze, na które pozyskane, no nie wiem, z darów. Bywało, że wyżywienie. Bywało to paczka makaronu na cały dzień. To nie było opiekuna. Oni musieli radzić sobie sami. Z darów żywności przywoziliśmy, oni sami tutaj sobie gotowali. Ale, no jak mówiłem, że jeden kawałek ściany postawił, drugi coś tam innego wykonał. Tu kilku kierowników było, nie radzili sobie. Później, kiedy to już żeśmy jakieś tam fundusze dostawali, jako stowarzyszenie mogliśmy zatrudniać pracowników. No i nawet moi doświadczeni koledzy nie radzili sobie zaledwie jakiś czas. Natomiast piękna era była, kiedy była pani Elżbieta Zwierz-Taras, wieloletnia była dyrektorka zakładu poprawczego w Mrozach dla dziewcząt. Ona tu matkowała, ona to organizowała, te pracownie krawieckie, stolarskie, gdzie jakieś produkcje już wtedy wykonywano. No ale żeby wykonać jakoś, nie wiem, sukienkę, czy jakiś mebel, szafkę, trzeba zakupić materiały, trzeba wydać jakieś pieniądze. Ci uczniowie nie mają doświadczenia, często zepsują, zanim czegoś się nauczą. I w efekcie byliśmy niekonkurencyjni i z tego powodu takie typowo szkolenia musieliśmy zaprzestać. Tu są te dwie pracownie, jedna komputerowa, druga była to krawiecka, stolarska. Pan też tutaj jest. Wózki inwalidzkie. Tutaj warto wspomnieć o pastorze Zaręba, który zbierał takie wózki dla ludzi biednych, dla inwalidów. A nasi podopieczni remontowali te wózki, przekazywaliśmy bezpłatnie dalej. I to są właśnie jeszcze resztki takich wózków, co pewien czas gdzieś tam potrzeba wybrać, jak i zreperować, przekazać. Pan Jarosław jest dzisiaj zapisany do pana Marcina na zajęcia komputerowe. Pan Jarosław ciężko pracuje, chciałby trochę się podszkolić, nauczyć. To zaczynamy. Mamy tutaj nowego pana, który jeszcze u mnie nie był. Pana. I zaczniemy od podstaw, no przede wszystkim ja też. Ja jestem ciemniak zupełny, jeżeli chodzi o komputer. Także oświecimy tutaj pana. Nic, nic. Nic. No coś pan potrafi. Palcem mogę poprzesuwać na tym, w telefonie komórkowym, a z komputerem nie miałem nigdy do czynienia. A ile ma pan lat? Ja mam lat 65. Spróbuje pan teraz poruszać się po ekranie i zobaczyć po prostu, jak się przesuwa ten kursor. I lewym to się przeważnie, tak, tak, przeważnie będziemy używać lewego przycisku myszki. Teraz muszę go tu wyczuć. Palcem wskazuje. To jest dużo. Cały czas palec wskazujący. Myślałem, że to punkt. Trzyma tak. No, w miarę mogę trafić. Dobrze. Powiedzmy tu. Ja mamy ekran pulpitu, mamy ikony. To się nazywa ikony. W jakim wieku zaczyna pan od nowa? 52. I można powiedzieć, że się urodziła. Znalazłem wspaniałą dziewczynę. Myślę, że to jest to, czego szukałem. Niepełnosprawność i bezdomność dają mi prawo do tego zasiłku stałego. On jest w kwocie 719 zł. Ja mam orzeczony częściowy zespół amnestyczny. To jest powypadkowe i stany depresyjne. Mam pomysły na samorealizację. Jeszcze mam trzy, mogę tak powiedzieć. Będę chciał wykonywać prace plastyczne w drewnie. Chodzi o metodę dekupażu, ale pomieszaną troszeczkę z wypalaniem i też z rzeźbą w drewnie. Drugi pomysł, akurat w okolicy są trzy punkty, takie kioskarskie typowo, które można by wydzierżawić i zacząć sobie swoją działalność, ale po dłuższym przemyśleniu nie chciałbym, żeby to mi przypomniało stare nawyki. No a trzeci to wspominałem o pracy w ogródkach działkowych koło Warszawy. Ale to jest tylko okres znowu wiosenno-letni. Natomiast zima byłaby nudna, jakbym nie miał co robić. No niedługo czeka mnie rewolucja w życiu. 15 lat ostatnich przebywam w ośrodkach. Dostanę komunalne mieszkanie. Nigdy nie miałem swojego M. To będzie pierwsze moje mieszkanie takie stricte moje, to znaczy takie, gdzie ja mam klucze i ja decyduję. Co robimy teraz? Ja mam obowiązki związane z tym, czyli opłaty comiesięczne i tak dalej. Czyli stricte moje. To będzie moje pierwsze mieszkanie. Obawia się pan tego? Myślę, że już przerobiłem wszystkie obawy w myślach. Tak, oczywiście, muszę mieć się na baczności. Ale też chcą wszystko zrobić tak, żeby może nie całemu światu, ale chociaż sobie udowodnić, że jednak mogę. Że dam radę. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem W tym domu nie pachnie. Chwilę trójka literacka, a w niej dalszy ciąg rozmowy z pisarzem Piotrem Wierzbickim. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z panem Piotrem Wierzbickim, autorem książki Historia warszawskich hoteli. Nastaje czas, kiedy Polska znika z mapy Europy na 123 lata. Jak to rzutuje na rozwój hotelarstwa? Bo de facto takie hotelarstwo, jakie dzisiaj znamy, to chyba jest wiek jednak XIX głównie. No tak, tak, rzeczywiście. To znaczy wiadomo, że hotele w Warszawie pojawiły się już w wieku XVIII. To jest to, co już mówiłem o tym, ten hotel pod trzema liniami, tak nie wiadomo, gdzie on był. Potem jest ten następny obiekt, który już, o którym wiemy już więcej, pod Orłem Białym. I to był rzeczywiście już hotel, którego znamy lokalizację. On był na placyku Tłomackie, który dzisiaj nie należy go wiązać z obecną ulicą Tłumackie, bo ona się tylko lekko pokrywa z... Czyli oś jest przesunięta, tak? Tak, tak. Znaczy, no dobrze, że ta nazwa jakoś tam się utrwaliła, natomiast ta okolica kompletnie się zmieniła. No jest, punktem odniesienia jedynym jest Gruba Kaśka po prostu, czyli ta studnia, która sobie... Przy przystanku stoi o tramwajowym. Tak, sobie stoi dalej i stała również właśnie przed tym dawnym hotelem pod Orłem Białym. Natomiast rzeczywiście to taka eksplozja zupełna już tych obiektów, które już naprawdę pełnoprawnie były nazywane hotelami, już tak są określone. Znaczy te XVIII-wieczne też tak były, ale w XIX wieku to już rzeczywiście zaczyna być ich bardzo dużo. tutaj bardzo się ciekawie przyczyniły do rozwoju warszawskiego hotelarstwa czasy pruskie, okupacji pruskiej. To jest mało znany okres, po prostu od rozbioru Polski do momentu, kiedy przyszły wojska Napoleona w 1806 roku. Po prostu te 10 lat, 10-11 lat, po prostu to był okres, kiedy Warszawa była w Prusach. I była po prostu... Tak, mało się o tym pamięta. Tak, to była pod okupacją pruską. Był to zasadniczo okres regresu dla miasta. Wtedy też bardzo się miasto wyludniło. Natomiast w związku z tym właśnie, ponieważ po prostu wiele pałaców dawnych, arystokratycznych, tak powiem, no, albo zostało, przeszło w inne ręce na przykład, prawda, było opuszczonych i tak dalej, zmieniło swoje funkcje. I między innymi właśnie kilka istotnych obiektów, takich bazy noclegowej, jakbyśmy to ujęli, już nazywanych hotelami, właśnie między innymi w takich pałacach się zainstalowało. Mamy na to świadectwo chociażby w postaci planu Warszawy, ówczesnego planu Bacha-Lemana, który pokazuje Warszawę na rok 1808, który jest bardzo szczegółowy i między innymi na jego toku jest wymienionych kilka właśnie tak zwanych domów zajezdnych wielkich. Tak czasami jeszcze nazywano hotel. Domy zajezdne wielkie. Czyli i tu już znamy lokalizację i nazwy, tak? Tak, oczywiście, to ja tam wymieniam po prostu poszczególne, gdzie one rzeczywiście były, bo wtedy jeszcze posługiwano się numerami hipotecznymi, ale oczywiście znamy te numery. To nie ma śladu po żadnym z tych szybytków, rozumiem? Czy przetrwała w nazwie coś, może nie? Nie, to znaczy... Te, które tam wtedy były wymienione, one potem funkcjonowały, niektóre z nich funkcjonowały jeszcze przez wiele lat, no tak możemy powiedzieć, że zasadniczo jeden z nich funkcjonował krótko w Pałacu Saskim, więc jak zostanie odbudowany, to można uznać, że tam, ale to też zasadniczo nie to, no bo to był ten poprzedni Pałac Saski, tak? Nie ten po przebudowie XIX-wiecznej, tylko jeszcze ten pałac, który sobie wymarzył August II Mocny. No w każdym razie to był taki znaczący skok. No. A księstwo warszawskie, obecność tutaj Francuzów, coś znaczy, rzutowała jakoś na hotelarstwo? Tak, tam no, wiadomo, że baza noclegowa była wówczas bardzo potrzebna, no bo tych wojsk francuskich się zwaliło do Warszawy straszliwie dużo i tak naprawdę to te czasy francuskie z kolei no, nie były wspominane zbyt mile, no bo nie ukrywajmy, że wojska francuskie się zachowywały trochę tak, jakby ci żołnierze nie za bardzo wiedzieli, że są w kraju sojuszniczym. Czyli rabunki się zdarzały rozmaite? Znaczy, nie, no oni się po prostu zachowywali no, generalnie bezczelnie i po prostu były, wiele świadectw było tego, że no, mieli, jak to się mówi teraz kolokwialnie, mówiąc fochy, tak? Cały czas po prostu kaprysili albo też po prostu zajmowali czy tam jakieś budynki, noclegi, tam czasami zupełnie bezprawnie, prawda? Czy tam czy się zachowywali też w restauracjach po prostu niefajnie, no. Także Francuzi nie byli wspominani po tym okresie mile, że tak powiem. Choć potem był hotel francuski, ale to zupełnie inna melodia. A nie, no tak, ale to też było tak, że na przykład facet, który miał najpierw hotel pruski, miał najpierw hotel pruski, a jakoś Francuzi to... Koniunkturalista. To, nie, no, czy to też tak upraszczam, że potem zmienił na hotel francuski, ale to tak do końca nie znamy tych motywów, no ale faktycznie było tak, że był hotel pruski, a potem nagle się pojawił francuski, tak. Klęska Napoleona, utrata szans na odzyskanie niepodległości Polski, ale zarazem rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego pod berłem cara Aleksandra, ale z prężnym ekonomistą, księciem Drózkim Lubeckim, który no, dużo dobrego dla gospodarki zrobił, czy także dla hotelarstwa? No tutaj nie mamy jakichś świadectw specjalnych, żeby jakieś tam hotelarstwo było specjalnie hołubione, aczkolwiek tutaj nawiązując jeszcze do tych czasów francuskich, no to trzeba o tym wspomnieć, że przecież jeden z najbardziej eleganckich hoteli, który wówczas już działał, hotel angielski, tam właśnie na Wierzbowej, w tym budynku, który się nie zachował, on był naprzeciwko Pałacu Brilla. I być może w tym budynku wcześniej był ten hotel pod trzema liniami, tego do końca nie wiemy, ale w każdym razie hotel angielski, który był długowiecznym hotelem warszawskim, bo zakończył swoją egzystencję dopiero w związku z wojną, II wojną światową. Tam właśnie przebywał Napoleon. Tak. Znaczy on po prostu, kiedy uciekał spod Moskwy, to zatrzymał się w Warszawie i zatrzymał się właśnie w tym hotelu. Uczynił to właśnie incognito i jest to bardzo fajnie opisane, bo są świadectwa epoki, że po prostu ten właściciel, ówczesny ten menadżer hotelu, jakby najpierw przyszedł do niego, prawda, hrabia, który powiedział, że przyjdzie drugi hrabia, że będzie tu nocował, prawda? No i jak on zobaczył tego drugiego, to taka mistyfikacja. Nagle z szuby się tam, to było zimą, prawda? Więc on był opatulony tenże Napoleon w jakąś szubę, ale nagle zobaczył, że tam Napoleona. On tam prawdopodobnie nawet nie spędził całej nocy, bo tam świadectwa mówią, że tam był kilka godzin, odpoczął, prawda? Pokonferował i pojechał dalej. Ale to ciekawe, na tej kanwie, właśnie tym hotelu angielskim, potem zrobiono bardzo dużą reklamę temuż hotelowi. No właśnie tak. W następnych dziesięcioleciach on był reklamowany jako oto ten, w którym tutaj Napoleon nocował. No tak. No, z kim nocował też nie wiadomo. Jeśli z kimś. Znając jego słabość do niewiast. Tak jak mówiłem, on prawdopodobnie miał wtedy chyba inne sprawy na głowie, tak, uciekając spod Moskwy, więc to raczej nie był już ten Napoleon od pani Waleskiej. Tak jest. Natomiast dochodzimy tutaj do powstania styczniowego i tutaj pewną rolę odegrały w nim dwie karczmy, o których pan wspomina. Jedna się listopadowego. Listopadowego, oczywiście. Jedna się nazywała bodaj Ochota, a druga się nazywała Żelazna. Znaczy to była nie karczma... Wierzbno, przepraszam. Wierzbno, Ochota to później. Tak. Karczma na Wierzbnie faktycznie i rzeczywiście ona po prostu, to był ten obiekt bazy noclegowej, mówiąc fachowo, w którym książę Konstanty, prawda, uciekając z Belwederu, on się tam zatrzymał. Rzeczywiście i tam próbował jeszcze konferować jakoś z tymi... rebeliantami. Nie tyle z rebeliantami, co w ogóle z władzami, tak? Z władzami, prawda? I wyjaśnić sytuację. I rzeczywiście jest opis, że ze swoją żoną Joanną tam zajmowali jakiś pokoik. Jest nawet opis tego pokoiku, że tutaj tam jakiś zydel był, miska i tak dalej. I ta karczma na Wierzbie stosunkowo długo ona działała. Tak, ona istniała jeszcze do II wojny światowej. I są jej zdjęcia. Są jej zdjęcia, tam zresztą zamieściliśmy w książce. To był po prostu taki, jakbyśmy spojrzeli na to, na fasady, no to wyglądało to na dworek, tak? Taki dworek szlachecki po prostu. To rejon ulicy Woronicza, jak to było? Tak, to dokładnie tam. Także owa karczma po prostu wyglądała tak bardzo, powiedzmy, swojsko, tak? A ta Żelazna, jak się zapisała? Żelazna to jest z kolei, ona tak naprawdę była przy rogu Siennej i Twardej i faktycznie od niej potem, tak się to tłumaczy, od niej powstała ulica Żelazna, znaczy karczma się nazywała Żelazna, a potem ulica Żelazna, która dotarła w ten rejon, znaczy ulica, która dotarła w ten rejon, została nazwana Żelazną. Ale sama karczma nazywała się Żelazna i tam się odbywały negocjacje, prawda, w trakcie już kapitulacji powstania. Tam ona została zresztą uwieczniona na jednym z obrazów w związku z tym. A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Still left you walking through. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Halo? Szybko, póki nie ma Anki. Darek, mam pytanie. A gdzie jest? Na stacji. A po co tankujecie? Przecież mieliście pełny bak. Poszła po kawę, herbatę, coś do picia, nie wiem. No Darek, skup się, mam mało czasu. Halo, jesteś tam? No jestem, miałem się skupić. Człowieku, no zdecyduj się. Dagmara chce, żebym się oświadczył. Jest nam miło, ale... Ale znasz ją 5 minut, a tego kwiatu jest pół światu. Mniej więcej. Pierwsze tak, drugie nie. Jak myślisz, co powinienem zrobić? Ja bym się nie zastanawiał. Oświadczyłbym się, choćby i w tej chwili, a potem się zobaczy, nie? Dobra, dzięki, bardzo mi pomogłeś. Anka mówi tak samo? Mniej więcej. Wiedziałem, wielkie umysły myślą podobnie. Halo? Cześć, Dagmara, słuchaj, musimy porozmawiać. Odłóż ten telefon. Halo, coś przerywa? Zostaw, ale to jest moje. Mowy nie ma. Coś ty rozłączyłaś? Możesz mi powiedzieć, o co ci chodzi? Miałeś się zastanowić nad swoimi decyzjami, a nie podejmować kolejnych. No i się zastanowiłem i pomyślałem, że nie tędy droga. Darek utwierdził mnie w tym przekonaniu. Dzwoniłeś po radę do Darka? Tak, od dziecka się go radzę. Zawsze pytam, co by zrobił i robię odwrotnie. Wtedy wiem, że to dobra decyzja. O, nie głupi system. I co zamierzałeś? Skoro nie mogę jej dać tego, czego chcę, to... Jasne, rozumiem, że lubisz roboty, ale chyba nie musisz myśleć zero-jedynkowo, co? Nie rozumiem. No, rano chciałeś się oświadczać, teraz chcesz zrywać i to przez telefon, zwariowałeś? Nie wiem, przytłoczyło mnie to, no. Przecież tego chciałaś. Miałeś poczekać, tego chciałam. Znaczy, tego ty powinieneś chcieć, jeśli nie jesteś przekonany. Masz pełne prawo poczekać, rozumiesz? Po co masz zrywać z potencjalną miłością swojego życia? Przecież jak się nie oświadczę, to odbierze to jako brak wiary we wspólną przyszłość. No to z nią porozmawiaj, tak? Powiedz, co czujesz i że chciałbyś, żebyście jeszcze się poznali. Powiedz, że z każdą chwilą kochasz ją coraz bardziej. Naprawdę myślisz, że nie zrozumie? Czyli mogę z nią być i się nie oświadczać? Jakbym z Darkiem rozmawiała. No pewnie, że tak. O, to tak to by było najlepiej. Naprawdę nie przyszło ci to wcześniej do głowy? Przyszło, ale nie wiedziałem, że tak można. Dobra, spróbuję z nią porozmawiać. Tylko sobie zapiszę. Z